الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة شورون مخكي ننمونگا صرف دا قرآن فضائل بیانو، دا ډیر ضروری او اهم خبره ده چې دیچا په زړه کې د قرآن محبت او وقعت او شوق نشته. اولې څوک زده کوي نه، که زده کوي نو صرف الفاظ وي چې د هغې څه مطلب نشته. هغه الفاظ هم د دې لپاره زده کوي چې دنیا څه غرض او مقصد حاصل کړي، د الله رضا چې ورته وي، او دې هر وخت کې زوتی چې للهیت او للهیت دا صرف تعبیر دی، څه مطلب یې نشته دی. که په صحیح معنی کې د قرآن دومره خدمت کې دی لکه څومره چې خلقو دی لره زور ورکړی، صرف نو دنیا کې به دا فسادونه او دا شرونه او دا بدامنه او دا بے حیائی او دا فحاشه او ریانه نه وي. په صحیح معنا کې د قرآن خدمت نه دی شوی. وجه دا ده چې قرآن اول خلقو پیژندلې نه دی چې دا څنګه کتاب دی. نو دې پیژندل ډېر ضروری دی. هر شی چې پیژندلی شي نو په خپلو آثارو سره، په خپلو ثمراتو سره، په خپلو فوائدو سره، دې د معرفت یو ډېر اسانه طریقه ده چې د هر شی ثمره وپېژندې شي چې ما ته د دې نه څه فایده ده، یا په دنیا کې یا په آخرت کې. نو بیا د هغې کمال او د هغې فایده په زړه کې راشي. زمونږ د هغې دپاره د قرآن نه یو څو آثار، یو څو ثمرات او نتیجې د قرآن کریم د زده کړې یا هغې باندې د عمل چې هغه قرآن بیان کړي دي. نو یو دا وایي چې قرآن سبب د رحمت دی. دې سورۃ اعراف کې ویلي دوه سوه څلورم کې، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن لوستی شي، خاص کر په مانځه کې غوږ وته کېدی او خاموشي وکړئ، نو تاسو باندې به رحم وکړی شي. ځکه هر څوک د رحم طلبګار دی، سوالونه کوي چې الله په موږ خپل رحم وکړي، اپو مونږ خپل فضل وکي. او چې الله وته څه وایي نو هغه نه کوي. چې قرآن وایي نو فضل به در باندې وشي، کنه رحم به در باندې وشي، نو هغه کار نه کوي. قرآن سبب د فرح او د خوشحالۍ. الله وایي که زما بندیان دنیا کې خوشحالي کوي نو زما په قرآن باندې دی وکي، دی کی ودی تا گناہ نہیں بلکہ ثواب بھائی. سر دینا چ خوشحالی پو دنیا کی تو مومنان دا پارا نجی کول پکار من اکڑی دا زیب زیبان دی فلی ازحکو قلیلا ولی ابکو کثیرا. دا مطلب ہو کنا چ دنیا خود خوشحالی و دا خندہ زین دے، کچا اکڑن و قیامت کی بڑی رو جاڑی ہونے جب قرآن باندھی نو اللہ اجازت کی بلکہ امر کی. سورۃ یونس کے اتپن دوستم کی ہوئی، قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. وہ آئے جدا اللہ پہ فضل سرا جو قرآن دے، اور اللہ پہ رحمت سرا جو سو کے داغی قابل کلو دے پلوے رحمت شو. فبذلك پس پدی باندی دی خلق خوشحالیو کی فلیفرحو، کلام کی ڈیر تاکید دے اور جیسے حقیقت تے رسینو ڈیر تصرف بپکی کی گی چی فبی ذالکا فلیفرحو، دوڑا دے کی فی راوڑا دادی کے اصل کی تکرار ہو کہ فلیفرحو بذالک، فلیفرحو بذالک دا مطلب پدید خوشحالیو کی، پدید خوشحالیو کی دا سبب دا فرح و دا سرور دے. دغه سی سورت آل عمران کی ویلیو یو سل دریم کے چدا قرآن سبب دا الفت و دا محبت دے، سبب دو قوت و ضرور والے چری قرآن سرور ولی پیدا کی گی، حقیقی محبت پیدا کی گی، یووالی پیدا کی گی. یو سل دریم دو سورت آل عمران کی وئی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کتاب باندھے راجم شے تدی نہ جدا کی گئے کہ تدی نہ جدا شو نے اختلاف بجوڑ شی بڑا تفرق ہوئی مخ کے کڑے دے او اختلاف یا رست کڑے دے. اور پسی بھی اویلیو چی وذکرو نعمت اللہ علیکم، دادا اللہ ڈیر لوئے نعمت تے قدر او کہے اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تاسو دشمنان ہوئے دیو بل اللہ تاسو اور دشمنی کو دوستے بدل کر داولی فاصبحتم بنعمته اخوانا، وګرځې دې د الله په لوی نعمت سره رونا رونا. دا اخوت په قرآن سره حاصل شي، نعمت یې ورته ویلي، ورورولي په قرآن حاصلېږي، صحیح یووالی او اتحاد او اتفاق په قرآن سره راځي. قرآن کریم سبب د وسعت د رزق دی. اللہ وی قرآن ہوئے کہ رزق دی زیاد شی، دیر خراب جن دے دے اڑی دا پریشان ہے جن دے دے پشتمال کے قرآن ہوئے کہ رزق دی زیاد شی و سات پا کرا شی. پورے مائے دکی ویلی اس پکش پیتم کے ولو انہم اقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، دا ہر آسمانی کتاب دا خصوصیت او صفت سے اللہ وی کدی تورات و انجیل و قرآن کدی تنازل کرے شوے کدی خدمت یہ کرے لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فراکون بڑی ارشیو دبرے او دخکت ان آسمانون و زمکی نعمتون و پہلا رابر، دا خو سبب د وسعت تے رزق فدی سر زیاتی. قرآن سبب د سکون او د اطمینان قلبی دے. اللہ وی کستا دل کی پریشانی وی ہو اور خطائی وی ہو سکون پکی نہیں نہ قرآن وائے نو دے سر بدل کی سکون راشی، آرام براشی. سورہ راحت کی وی لیو تشتم کے الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، دا مؤمنان ولی داس خوشحال دي ځکه دي زړونه په قران سره مضبوط شوي دي. ابل سشتله دنیا کې بل هیڅ داس یو شی نشته دی چې هغې سره زړه مضبوط شي، صرف دا اللہ کتاب سے تطمئن قلوبهم بذکر اللہ. دغه سے کیو بندہ والی چیز دنیا کی نصیحت گورم، وعظ گورم، عبرت چیز مازلت فیض حاصل شی، فیض اما تدا اللہ طرف نس نورانیت حاصل شی. سورہ قاف کی ہوئی وہ دیرشم کی چدا قرآن دے گا نا. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. یقیناً دے قرآن کے ڈھیر لوے عبرت تے و نصیحت تے. دیر خبری بات یادی شستان خویر شویری دا ذکر آدھے کنا وہ دے شرط باندھے شتا عقل درست ہوئی لمن کان له قلب او القى السمع شتا عقل صفائی او یاد آدھے چی دیر پا توجہ سر وقت کی دے دانے چی ناس دل تکی او فکر دے بلدے کلی کی یا توجہ نہیں کرا ناغی سر دا قرآن حاصل فیدہ نشی حاصلے دے. اللہ وی کا عزت غاڑے نو قرآن کے دے کا شرافت غاڑے نو قرآن کے دے. پیغمبر پاک تیویلی سور زخرف کی سلور سلو اختم کی چوالیس کی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. دا قرآن ستا ذکر دے او ستا دا قوم دیو مانا دا عزت تستا او ستا دا قوم ذکر دا قریشو پا لغت نازل شوئے دے دا سمرا لوے عزت تے چی اللہ تاسو لدر کن چی قرآن استاسو پا لغت بند نازل کن. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. ردی تپوس بکولی شی قیامت کے لوے لوے نعمت تے کنا خا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. حلتے یوم آنا داو چی نعیم نے قرآن غستے ہو چستا سو طولونا با قیامت کے دے نعمت تپوس کی گی چی آقا قرآن دے. اللہ وی کچرے اصلاح کول تو دنیا کے غوارے نو قرآن رواخ لے خخت مراخ لے قرآن رواخ لے دیسرے اصلاح کی کستاسو مطلب دائی چی دا مخلوق ہدایت شی دا مخلوق رہنمائیو شی مخلوق دا کفر او دا شرک نا دا رسم و رواج او دا بدعت نا او دا جہل نخلاص شی دیتے اصلاح ہوئی کرنا ناغا پا قرآن سارا دا کچرے قرآن ستاسو پلاس کے نہیں قرآن ستا پا مشن کے پروگرام کے نہیں قرآن ستا پا تنظیم کے نہیں او تو دعوی کے چیزے اصلاح کم نو در اغجنی کنا ستاسو رہ رات کی نو قتلی او سل او یا کی 170 کی والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين. اغا خلق وجد اللہ کتابی راغست دے دیر پشاق سرا یمسکونا عمل پیوم کئی کنا ذکا غی کی ویلی کی اقیم الصلاة عمل پی کئی اللہ ویدہ مصلحین دی زدی اجر نزائے کوما دی ار خبر دا اجر او دا ثواب دا قرآن یا رواغ اللہ رب العزت وی کچر تغواری چی زمازل کی دید اللہ یر راشی خوف راشی دا اللہ بس زڑی کنوی را بس ظلمی دا سی گھٹا دے چیڑو یر پکی نشتا دے زنگل دے پی اللہ وی قرآن رواغ لنو خوف پا پیدا شی یر پا پیدا شی تو یو معمولی گنتی مخلوقی اللہ وی دا قرآن سورہ حشر کی ویلو یو اجتمعیات کی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. یہ بندہ ترشادر کلکی کدا قرآن ما پہ یو غربان دی نازل کرے وی تا بلی دلیو زمرہ بیرے دلیو چی ٹکڑی ٹکڑی شوئے باؤں اللہ وی کوئی تور کے میں اسے معمولی گون تیرانا اکڑا او غر نو بیا تلیو پا زمکہ کی دکاں و خر را موسیٰ سوائے تھا نبیہ قرآن چدا خواہر یو دا اللہ تجلی دا تجلیات دی دی سر پڑھو کی یار راضی داستا زکا کلک دے و تک تور دے دا قرآن ندے راغست دے دغسی صورت دے من اسرائیل کی امیلی و آخری یو سلنہم کی چلکہ سوک واری چیز دیر آجزیو کم خدای تازم آدیر نیت کی گی خوئی توفیق نشتا نو اللہ توفیق را کی میں توفیق در کرنے کا میں عرصو کوئی چی اللہ دیمونگا توفیق را کی وہ در کرنے دے سوار لستاو کال مخ کے پاستان ایرشوے دے بنی اسرائیل کی صفت کے اللہ دے آگے علماء چغید اللہ دے کتابی کا نخواہ اللہ بھی کدی انکار کی مجھے کمو خلق علماء علم ور کرے پا قرآن باندی پا کتاب باندی اگی کی دمرا عاجزی دے چی اخرون للازخانی اللہ تپریوزی پا سجدو باندی پا زنو یبکونا و ایزیدوم خشوعان جڑا کئی و ایزیدوم خشوعان حضرت عمر بیا پخپل زان بانے تجربہ کولا و سجدہ پریوتن ہوئی چی اللہ سجدہ میں اکڑا خواہ جڑا رکم زین راو لما حاضی سجدتن فائن البکاو اللہ جڑا را لن راضی حفا بو پا دی باندے دخو اللہ دا پخانو علماء ذکر کرنے وکا نا چیغی کے بدا اثر پیدا کی دو وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اللہ رب العزت وی کتغ والی جما تد ہدایت شی ما تد رشد حاصل شی رشد اللہ وی قرآن را واخلا مرشد پس مگر زان خلق تپوس کی کنا بیر دا سی پیر مرشد دا تنر معلوم چی طریقت نوکو ایولی یار وی بس تقوا نشتن وی خلق وی چی تقوا سی نرازی پر بندہ کی سوچی دے پیرو دے مرشد ندی لاتنی ونی کلی آوائی لاتنی تے اوکا چی تقوا در کی راشی ہا چی دائی زیتا دیو رسی چی خدای سڑے پیدا کرے ہو بل سو بدن جوڑ کی راشا قرآن در راشا پیریان نوی صورت جن کے اول آیات کی انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد من کو قرآن اور دوڑی رجیب کتاب دے دکا چھ رشد و ہدایت تلار خی فآمننا بے دو رشد و دو ہدایت کتاب دار سو کوئی چیرہ ہدایت تی منتوشی منگتا دے رشد دوشی نو اللہ وی قرآن راواخ لدی کی دی کن آپ سا اللہ وی کغوالی چود دے کامیاب شم دنیا و آخرت کی بازی خلق کوئی کن دا سی فلاح فلاح کی فلاح کامیابی دا غوالی چی منگ کامیاب شو منگتا فلاح حاصل شی او سبب یو تند معلوم سورت عراف کی ہوئی ہے اور سلو پانزوستم کی فالذین آمنوا به اگا خلق جیمان روڑی پدے پیغمبر وعزروہ ونصروہ دد توقیر عزت کی اور دد مدد کی واتبعوا النور الذی معہ انزل معہ تابدار کی داغ نور نور قرآن دے کر جنازل شوید سر اولئک هم المفلحون دغه کامیاب دی که ته فلاح غواړې نو هغه په قرآن کې د دې تابعداري وکړه. الله وی که څوک وایي چې زه علم کوم علم په طلب پسې ګرځم نو الله وی قرآن راواخلم دا زما علم دی ستا دا خوښه نه چې ما ته د الله علم حاصل شي. څو ځلې قرآن کې ویلي یو دل دغه سورۃ تیارا کې دو پنځوستم کې چې قیامت کې بندار بول عزت دی ته وی چې تاسو کوم دی وای چدا سے بد حالی جہنم تروانی وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ مَا خُدِی تَ کِتَاب نازل کرو دنیا کے دا سے جما تفصیل کرو دارے پخفل علم سے تدا اللہ علم لکھا فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ دارا سورت حود کی بامراضی چی پھر لم يستجیبو لکا خدیستا قبولتیا و نکڑا فعلم انما انزل بعلم اللہ فوشا چی قرآن دا اللہ دا علم نراغلے اگا علم دا اللہ سدے وانہو لا الہ الا ہو دا مسئلہ وکنا اصل علم دا لے حدیو تسپک گوری ٹوکے اور بسکی اللہ وی کغوارے چی زما ایمان دے مضبوط شی زما ایمان دے قوی شی زما ایمان دے زیاد شی دے بازو پنیز باندے اللہ یہ قرآن رواخلا دے سر ایمان زیادی گی دے سر ایمان قوی کی گی و مضبوطی گی دے سو دے ویلی سورہ انفال کے دے میات کی امویلی چی شوروش وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا کل چلو ستلشی پدی باندے آیاتنا دا اللہ وددی ایمان زیاد شی زیادت ہم ایمان آسو زیادت مانا زمون پنیز باندے یا اظہار دے ایمان اخکارشی عمل تروزی لکہ ایمان دا صاحب یاسین او چاہتا نو مانو وچے مقرآ لن اخکارش زیادت ہم ایمان ایمان در رجل مومن چاہتا نو معلوم وچو وحراغ نو ایمان کارش کل چاہتا ایتون و نازلے تو صحابہ کرام بنی غلال و عملتا پہ انتظار بہتا دیتا زیادت تو ایمان ہوئی چاہتا ایمان کارش اول پزل کی او بیا کارا ڈاگی تراؤزی دا مانا زیادت تا او قوت تا دغسی دغین فائل کی یو سلسلی رشتم کی ویلیو فرق کڑو دا منافقانو دا مومنانو چی آیاتونا نازلی گی یو پل منافقان خلقی یو بل پل مومنان خلقی دوارت تینا جدا جدا تأثر حاصل کی دوارا جدا جدا تأثر حاصل کی لیکن آسمان نچوی ساس کے راضی بدریات کے وہ تصفیم کلو شوی کھلے وا زکڑی او زنگل کے وہ تمارم کھلوا زکڑی چدمار خلی کی فریوزین و زہر تے نہ جوڑ شی اب سکھے فریوزین و ملغلرت تے نہ جوڑ شی تک سی مثال ہے قرآن کا دلتا اللہ ویلو چو سلسلی رشتم کے پیدا انزلت سورتن کلچیو سورت نازل شی دا قرآن فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بعضی دی خلقو کی اغسو کی چیوائی خپل مرگرو تا ایوکم زادت ہو حاضی ایمانا یا مرگرو تا سکی کمیو تا دی آیات ایمان زیاد کو دی سورت تپوس کی فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا چی مومنانی دا ایمان دیر مضبوط شی دیر تازہ شی اما الذين كفروا فزادتهم رجسا الى رجسهم صداری محکنے جہل و کفر و شرک و سوط نورم زیاد شی نا دا قرآن ساری کا نخا چا باندے خپل صحیح عمل کی او اثر کی اذا چاوی نا خرابی نو ریکشنو کی فزادتهم رجسا الى رجسهم خا یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر اللہ وی کہ دخپل زان علاج کول غواړي د ډیرو مرزونو نو قران را واخل دا د ډیرو مرزونو علاج دی بیا خاص کر هغه خطرناک مرزونه چې په زړه کې او په سینو کې وي دې علاج به قران سره کوي دے سورۃ النحل کیوں سورۃ یونس کیوں ویلی وہ پن دوستم کی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اے خلق و تاستا وعظ و نصیحت راغ درفتا سنا و شفاء لما فی الصدور او علاج دے و قرآن سر علاج کے داغی مرضوں نوچے اگر پسینوں کے پیدا کی گئی کلے و تب شفا ویلیو کو مقید چلی معافی صدور خاص داغی مرضوں نوچے سنوں کے پیدا کی گئی اور کلے مطلق حکم کرے بنی اسرائیل کی وننزل من القرآن ما هو شفاء حلتے ہو سردان ہوئی اللہ ہی بس قرآن علاج دے علاج کد ظاہری مرض نہیں کد باطنی مرض نہیں آیا تو نہ ہو آیا دیکھ اللہ شفا دینا غلط دم نہ ہو آیا پپلے ہم کو مطلب نہ پوئے گی درہے مرہے کے پارے ہوں ارے کہ ہنور خطرہ ہو یار رکھا دس جو قرآن آثار دی چوائی ہے زیب زیب راضی سیدھا قرآن فضیلت تے چل رب العزت انسان تو ہوئی کم یو خبر ہے کہ قرآن کی نشتا استابل کتاب راوا گستو نورو کتابوں نے تیرے وقت صرف کو نہ کتاب ہم دارے سورۃ عنکبوت کی ویلیو چ قرآن کافی دے بس قرآن کافی دے نور تاجت نشت دے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ولی دے خلق دے پار دا کافی نشو چل ما کتاب نازل کرے دی تاولستلی شپ دی باندے وقت پو وقت نو اولم یکفہم دے کی کفایت نشتا نور کتابو نا خوبا دا دی مطلب دا پارا رہے چھے قرآن پہ آسان شی بیا وایا خیر دے تک داغی مطلب ہم قرآن شو ہر سمرہ چھے کتابو نوے دا دی دا پارا چھے قرآن را تا آسان شی وایا تک داغی مطلب ہم دا قرآن سدکڑا دا وچھے دا داغی دا پارا نیس دا بلس دا پارا ہے وینو اگا دا قرآن مقابلہ جوڑی گی بیا بالکل دا قرآن مقابلہ دا چستا دا وقت دمر بے قیمت دے دمر بے فیدے دے چتا نور کتابوں تا خرچ و صرف کو دے دا پارا اللہ قرآن را لے گلے دے دا فضائل قرآن کریم و دا سورت دا قرآن نا چلا ہوئی دے